Şebin Karahisar'ım, oy giresin Şebin Karahisar'ım. Al ucura dağlarını gezelim, al ucura dağlarını gezelim. Şebin Karahisar Alucurası, Giresun'a bir saat durarası, cennetin bir köşesi dururası. Yalanım varsa namert olayım, yalanım varsa namert olayım, seni gönlü buralarda bulayım. Yalanım varsa namert olayım, seni gönlü buralarda bulayım. Şebin Karahisar Alucuran, Şebin Karahisar Alucuran. Koklamaya doyulmayı günleri, koklamaya doyulmayı günleri. Şebin Karahisar Alucurası, Giresun'a bir saat durarası, cennetin bir köşesi dururası. Yalanım varsa namert olayım, yalanım varsa namert olayım, seni gönlü buralarda bulayım. Yalanım varsa namert olayım, seni gönlü buralarda bulayım. El ele tutuşmuş kızlar uşaklar, el ele tutuşmuş kızlar uşaklar. Horon eder yaylaların düzine, horon eder yaylaların düzine. Şebin Karahisar Alucurası, Giresun'a bir saat durarası, cennetin bir köşesi dururası. Yalanım varsa namert olayım, yalanım varsa namert olayım, seni gönlü buralarda bulayım. Yalanım varsa namert olayım, seni gönlü buralarda bulayım.